राधे, जय राधे। हाँ चल बोलो श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरे भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। हर भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ पूर्व विभाग द्वितीय लहरी कारिका 72। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ्यास। वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको, हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री साधन भक्ति लहरी के अंतर्गत रूप गोस्वामी जी 72वीं कारिका में कह रहे हैं कि हरि भक्त विलासेस्या भक्ते अंगानि लक्षशः, किंतु ताने प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। हरिभक्त विलास आदि ग्रंथ में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का हरिभक्त विलास ग्रंथ है और उसमें भक्ति के लक्ष लक्ष लाख लाख ग्रंथों का वर्णन किया गया था, परंतु इनमें जो प्रसिद्ध 64 अंग हैं उनका ही हम यहाँ वर्णन करेंगे। यद्यपि भक्ति के बहुत सारे अंग हो सकते हैं, परंतु सभी अंगों का वर्णन न करके प्रसिद्ध 64 जो अंग हैं उनको निर्देशन्ते यथामति उनका हम वर्णन करेंगे, वो भी यथामति निर्देश कर रहे हैं। आश्रितावान्तरानेक भेदम केवल मेवा, इनमें जो भेद वर्णन किए गए उनमें एक भेद के भीतर ही कई भेद कहीं आश्रित होकर के विराजमान है। तो आश्रित अवान्तर अनेक भेद, अवान्तर रूप में माने सबॉर्डिनेट रूप में अनेक जो भेद हैं वे एक भेद के भीतर आ जाएंगे। केवल मेवा, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल अकेले हैं, उनको एकम कर्मात्र विद्वत भी एकम भक्तिंग मुच्यते, कोई एक भक्ति संबंधी जो कर्म है उसको भक्ति का अंग कहा गया। तो भक्ति के अंग 64 अंग हैं, तो अंग किसको कहेंगे? अंग का तात्पर्य है कि कोई एक भक्ति संबंधी कर्म। अब भक्ति संबंधी कौन कौन से कर्म हैं उनको यहां पर वर्णन कर रहे हैं। ये 64 अंग निरूपण किए उनका वर्णन कर रहे हैं, उनकी गिनती पहले उनकी गिनती कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं कि गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करें, फिर उनसे दूसरा है कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, कृष्ण दीक्षा उसकी शिक्षा ग्रहण की जाए, माने दीक्षा क्यों ठीक है। अच्छा तो कृष्ण दीक्षा शिक्षण गुरु के चरणों में आकर के प्रणाम करना, ये एक अंग हुआ। फिर गुरुदेव के द्वारा कृष्ण दीक्षा ग्रहण करना। दीक्षा जो है उसके तीन भाग हैं। दीक्षा का एक भाग है दीक्षा के द्वारा मल परपाक होगा, जैसे तांबे का घड़ा है और उसके ऊपर चीकट जमी हुई है, काला हो रहा है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इमली लगाई जाए उसके ऊपर, खटाई लगाई जाए, या उसके ऊपर कहीं नमक का तेजाब कहीं लगाया जाए। तो तेजाब लगाने से या खटाई लगाने से पहला काम तो ये होता है, बाबा दंडवत जला देते। तो पहला काम तो ये होगा कि वो जो कीचट उसके ऊपर जमी हुई है वो पकेगी। हाँ, ये दीक्षा में कीचट का पकना बहुत बड़ी जरूरी, एक महत्वपूर्ण चीज है। दीक्षा जो ये काम करती है वो ये करती है कि हमारे मन के भीतर जो मैल भरा हुआ है, पहले वो मैल जब तक पके नहीं, परिपाक नहीं हो, तब तक निकलेगा नहीं। तो जैसे खटाई तेजाब लगाने से जो मैल जमा हुआ है, चिपका हुआ है, वो परिपाक होगा, तो फिर जरा सी रेती लेकर के, मिट्टी लेकर के रगड़ो तो घड़ा साफ हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो उसमें कृष्ण दीक्षा के शिक्षण, तो दीक्षा से एक काम होता है, तंत्र शास्त्र में निरूपण किया गया कि दीक्षा साधक के हृदय में जमे हुए मैल को पहले मैल का परपाक करती है, फिर मैल का परपाक करके दूसरा जो काम करती है वो ये करती है कि दिव्यता उसका शक्ति संचार करती है। तो दूसरा है मल परपाक, दूसरा हुआ शक्ति संनिपात, माने ईश्वरी जो शक्ति है वो कहीं स्थापित होगी, शक्ति का संनिपात होगा। और तीसरा श्री भक्ति लता का जो बीज है वह कहीं बो दिया जाएगा, भक्ति लता के बीज का बपन। ये दीक्षा से तीन काम सिद्ध होते हैं। तो कृष्ण दीक्षा शिक्षण ये दूसरा हुआ। फिर विश्रम भेड़ गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक श्री गुरु की सेवा करना, ये तीसरा हुआ। विश्वास पूर्वक सेवा करने का तात्पर्य है कि श्री गुरु कृपा मूर्ति है ये मन में विचार करते हुए गुरु की सेवा करना। गुरु दीख तो है, गुरु का शरीर तो बना हुआ है, वो ही साप्त धातुक या अष्ट धातुक हारचा मास का बना हुआ गुरु का शरीर है, परंतु शरीर होने पर भी ये कहीं विचार करना चाहिए, विश्रम्भ माने इनमें कृष्ण कृपा कहीं विराजमान है। तो विश्रम्भ है गुरु सेवा, विश्रम्भ माने विश्वास, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। फिर साधु वर्तमान वर्तमानम, साधुओं का जो सदाचार है उस सदाचार का हम सेवन भी करें, माने सात्विक हमारा जीवन भी होना चाहिए। ये भक्ति का चौथा अंग हुआ। फिर व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तता, हम संसार में रह रहे हैं तो व्यवहार में तो है ही, परंतु व्यवहार में रहते हुए भी यावद अर्थानुवर्तता, नहीं सद्धर्म प्रच्छा, श्री गुरु के पास में आकर के क्वेश्चन भी करना चाहिए, प्रश्न भी करना चाहिए। ये सद्धर्म प्रच्छा ये पांचवा हुआ, भजन की रीति की जिज्ञासा। फिर भोगादि त्याग, श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए भोग जो है उनका भी यथासाध्य त्याग, माने अपना जीवन भी संयमित होना चाहिए, ये छठा। अभी इनके एक एक विषय एक एक के बारे में बात करेंगे। फिर कृष्ण के लिए भोग इत्यादि का त्याग, निवासो द्वारका दऊ धाम में निवास, ये हो गया सातवां। फिर व्यवहारे सर्वेश यावदर्थानु आठवां है, जितने भी व्यवहार हैं उनमें जितना जितने से अपने जीवन का काम चल जाए उतना सा व्यवहार रखना, बाद बाकी का ज्यादा व्यवहार नहीं रखना, यह भक्ति का ही कंग है। यावदर्थान वर्तता, जितने से अपना काम निकल जाए उतना व्यवहार तो रखना पड़ेगा, उतना व्यवहार रखे। फिर हरिवासर सम्मान, मन हरिवासर जो है उसका हरिवासर कहकर के एकाशी जन्माष्टमी आदि तिथि भगवान से संबंधित जो तिथि है उनका सम्मान। फिर एक विशेष बात हो जाएगी हरिवासर सम्मान, उसका मतलब है कि यदि किसी दिन द्वादशी के दिन, जय जय जय जी जी दीदी पधार स्वागत, तो हरिवासर सम्मान माने हरिवासर, हरिवासर कहते हैं यदि द्वादशी सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो द्वादशी है तो उसके बाद में भी द्वादशी रहे तो जितना अंश द्वादशी का ज्यादा है, एकादशी का ज्यादा है, उतने अंश को छोड़ करके फिर पालना किया जाएगा। जैसे 6 बजे पर सूर्योदय हो रहा है और दूसरे दिन 6 बजे पर भी सूर्योदय हो रहा है, 6 बज कर गए, तो 7 घड़ी जो है वो 7 घड़ी को निकाल दो सूर्योदय से सूर्योदय। और यदि एकादशी की तिथि कहीं सूर्योदय के बाद में 7 बजे तक आ रही है, सूर्योदय हो रहा है 6 बजे पर और 7 बजे तक यदि एकादशी की तिथि है तो फिर जो पालना होगा वो उतना जो समय है वो हरिवासर कहलाएगा, उतना जो समय है वो हरिवासर कहलाएगा, उसको बाद करके फिर पालना किया जाएगा, उसको हरिवासर कहते हैं। तो हरिवासर का मतलब है कि दिन मान 7 घड़ी का है, उससे अतिरिक्त तो जो तिथि जा रही है उतने अंश को छोड़ करके फिर पालना किया जाएगा, ये हरिवासर का। सामान्यतः हरिवासर का मतलब है भगवत संबंधी जितनी भी व्रत हैं उन सबों को किया जाए। एकादशी जन्माष्टमी, मतलब पंखा चला दो, इधर इधर वाले ऊपर चला दो, उधर चला दो पंखा, पहला पहला हाँ फर्स्ट हाँ हाँ हाँ बस ये इन्वर्टर। तो हरिवासर का सम्मान, हरिवासर आदि संवाद। फिर धात्री अश्वत्थादि गौरवम, इसका मतलब है आमला पीपल आदि जो वृक्ष हैं, तुलसी आमला पीपल, इन वृक्षों का भी, ये परम पूजनीय वृक्ष हैं और इनका भी कहीं सम्मान करना। पीपल को जैसे विष्णु की का वैभव माना गया, बट को शिव जी का वैभव माना गया, पापड़ी को ब्रह्मा का वैभव माना गया, तो ये जो वृक्ष हैं बड़ पीपल पापड़ इनको भी सम्मान, आंवला इनको भी सम्मान, तो इनका सम्मान भी करें। पापड़ पापड़ी पापड़ी जो है ना पापड़ पापड़ हाँ पाकड़ पाकड़ पाकड़ हाँ पाकड़ ये ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन के प्रतीक हैं। हाँ पाकड़ को शायद ब्रह्मा का और बट जो है उनको शिव का और पीपल को विष्णु का, इनका इनका प्रतीक माना गया है, इनके वैभव में कहीं उनको माना गया। फिर एशाम अत्र दशांगानाम भवित प्रारंभ रूपता, इनमें ये जो दशांग यहां तक वर्णन किए गए ये भक्ति में प्रारंभ करने वाले हैं, भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें प्रवेश कराने वाले 3 अंग हैं, गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा, ये 3 तो भक्ति में प्रवेश करेंगे, परंतु बाद बाकी के जो हैं 7 और ये भी भवित प्रारंभ रूपता, ये प्रारंभ रूप होंगे। संगत त्यागो विदुरेणो भवगत विमुख ही जन ही। पर भगवान के विमुख जन जो हैं उनका संगत त्याग ये भी एक भक्ति का अंग है, बहिर्मुख जनों का संग त्याग। फिर शिष्याद्यननु बंधित्वम महारम्भान अनुद्यमा, शिष्यान अननुबंधित्वम, शिष्य जो है उनको ज्यादा शिष्यों को इकट्ठा न करना ये भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना वो फिर तो माने शिष्य कभी भी गुरु के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसी दशा हो जाएगी और गुरु शिष्य को पहचानेगा नहीं, तो ये सब दशा हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो शिष्य आदि अनन बंधित्व, शिष्य इत्यादि के साथ ज्यादा शिष्य संबंध नहीं बनाना ये भी रखें। महारंभान दी अनुद्यमा, अब कोई बड़े संसार के कोई जो आडंबर वाले जो कार्य हैं उनको भी नहीं करें, यह भी भक्ति का एक अंग है। फिर बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान बाद विवर्जनम, अनेक ग्रंथ उनकी रचना करना, फिर अनेक प्रकार की अन्य कला उनका अभ्यास, संगीत और चित्रकला और मूर्तिकला केवल इनका अभ्यास करना, उनमें भी फंसे रहेंगे तो माने फिर उसमें लग जाए। ये तो विशेष रूप से संगीत और चित्रकला दो चीज ऐसी हैं, इनमें बच्चा यदि शुरू से फंस जाए, प्रवृत्ति हो तब तो बात अलग है, शुरू से फंस जाए तो फिर वो पढ़ाई में उसका चित्र नहीं लगता है, दिन में वो पेंटिंग करता रहता है। तो ये भी कहीं कहीं कहीं कभी कभी रोकते भी हैं गुरुदेव, गुरुजन रोकते भी हैं कि इस समय संगीत में ज़्यादा यदि फंस गया तो वो संगीत में उसका चित्र रहता है, फिर वो पढ़ाई से अलग हो जाता है और उसका एकाग्रता पढ़ाई में नहीं हो पाती। हाँ, तो यहाँ पर भी यही बात है। तो ग्रंथ कला इनका अभ्यास, व्याख्या और विवाद शास्त्रार्थ इनसे भी बचना चाहिए। ये चौदहवा हुआ कि ग्रंथ कला का अभ्यास और विवाद से बचना। फिर पंद्रहवा हुआ व्यवहार में कृपणता का त्याग, माने रूखापन नहीं होना चाहिए भक्त का व्यवहार, कृपा से युक्त ही भक्त का व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में कृपणता का त्याग माने सबसे आदर करके बोले। अच्छा, फिर शोकादि अवश्यवर्तिता, शोक इत्यादि में ज्यादा नहीं पड़े, शोक आए तो ये नहीं आप ठीक है दुख, संसार में दुख सुख सब आएंगे तो शोक में ज्यादा फंसे रहना नहीं आवश्यक नहीं है। और ये नहीं कि माने प्रियजन का जो वियोग हो गया तो उसके लिए बस उसकी तस्वीर को छाती से चिपकाए हुए डोल ले आप, कहाँ ठीक है, जब तक तेरा संबंध तब तक ठीक है, इसके बाद में तू भैया तू अपनी जगह जगह अपने कर्म के हिसाब से गया, हम अपने कर्म से, तो इस तरह से रखना चाहिए उसको, उसमें ज्यादा आसक्ति रखने की जरूरत नहीं। तो शोक इत्यादि के बहुत ज्यादा वशीभूत होना इसका भी त्याग करें। अन्य देव अनवज्ञाचो, फिर किसी भी देवता की अवज्ञा नहीं करें, सभी देव भगवान की विभूति हैं इसलिए सबको आदर तो देंगे परंतु उसमें फंसना भी नहीं, ये भी जरूरी है। ठीक है, जैसे शरीर में कभी बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर को आदर देंगे, परंतु कोई ये थोड़ी है कि डॉक्टर की दुकान के ऊपर सदा, उसकी क्लिनिक के ऊपर सदा सलाम करने के लिए जाएं, तो ये थोड़ी है कि डॉक्टर को रोज प्रणाम करने के लिए जाएं, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे ही अमुक अवसर पर, विशेष अवसर पर कुल देवता इत्यादि हैं उनका अश्रद्धापूर्वक या कहीं विशेष श्रद्धा न रखते हुए केवल फॉर्मेलिटी के साथ में उनका पूजन कर लिया, बस कर लिया, बस ठीक है, जब ये औपचारिक पूजन है, केवल औपचारिक पूजन है, परंतु उसमें ये नहीं कि नित्य पूजन हो रहा है और षोडश मात्र का और नवग्रह इनकी नित्य पूजा करने के लिए बैठ जाए, तब तो हो गया भैया, तब ठाकुर की पूजा तो रह जाएगी, बस यही भी पूजा होती रहेगी, वो नहीं। तो अमुक अवसर है तो अमुक अवसर होने पर ठीक है, उनका पूजन कर लिया, उनको प्रणाम कर लिया, गंधाक्षर थोड़ी चढ़ा दिए, बस छुट्टी हुई। तो ये अन्य अन्य देवता जो है उनकी अवज्ञा न करना, फिर प्राणी मात्र को उद्वेग न देना, भूत अनुद्वेग दायिता, प्राणियों को उद्वेग न देना, सेवा नामापराधानाम उद्भवाभाव कारता, सेवापराध हो नामापराध न हो इनको, इनसे प्रयत्न पूर्वक बचना, इनका उद्भव न हो, नामापराध सेवापराध न हो, इसके लिए भी प्रयत्नशील साधक को होना चाहिए। ये 20वां हो गया, 19वां हो गया। 20वें में कह रहे हैं कृष्ण तद्भक्ति विद्वेषी विनिंदा भक्ति आदि असहिष्णुता, कृष्ण उनकी भक्ति से जो विद्वेष करने वाले हैं उनकी निंदा को सहन न करना। कहीं ठाकुर जी की निंदा हो रही है, भक्ति की निंदा हो रही है, तो भाई हम शास्त्रार्थ नहीं कर सकते हैं, उससे झगड़ा नहीं कर सकते हैं, अपने उठ के चला जाए और उसमें अपनी असहमति कहीं प्रकट करते हुए निकल जाए, विवाद करने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण तद्भक्ति विद्वेषी विनिंदात भक्ति आदि असहिष्णुता, तो भक्ति जो है वो भक्ति में असहिष्णुता दिखाते हुए, उन ऐसे जो जन हैं जहां भक्ति का विरोध कर रहे हैं या भक्ति की जहां निंदा हो रही है वहां से अपनी असहिष्णुता प्रकट करते हुए अलग हट जाए। व्यतिरेकतया मीशाम दशानाम स्याद अनुष्ठति, ये 10 चीजें ऐसी हैं जो कि व्यतिरेक रूप में प्रकट करने वाली है। व्यतिरेक माने ऐसा मत करो, ये डू एंड डोंट्स, ये इसके द्वारा प्रकट कर रहे। प्राय कई बार ये कहा जाता है कि इतने इनसे भजन करने में कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कि कोई रोगी कहे कि इतने दिन से दवाई लेने कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब वो फायदा न होने के 5 कारण हैं। पहला कारण है डॉक्टर में अविश्वास, गुरु के वचनों में अविश्वास। दूसरा कारण है जो औषधि दी जा रही है उसमें अविश्वास। तीसरा कारण है कि डॉक्टर ने जो पथ्य दिया उसका पालन न होना, पथ्य का पालन न करना कि ऐसा खाओ, वो पालन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है, तो वो पालन नहीं हो रहा है। चौथा जो है वो उसने जो निषेध किया है उसको पालन न करना, निषेध का त्याग न करना। तो कुपथ्य जो है उसको पथ्य का सेवन और पथ्य का सेवन न करना। और 5वां जो कारण है वो है कि कोर्स जो है वो पूरा होना चाहिए। कोई दवाई है तो उसका जो कोर्स है वो कोर्स एक बार पूरा होना चाहिए। ये 5 चीज यदि हैं, ऐसे ही सबसे पहले गुरु में विश्वास, फिर भजन की पद्धति में विश्वास, फिर भजन के अनुकूल जो वस्तु हैं उनका सेवन, भजन के प्रतिकूल वस्तु उनका त्याग, और भजन की प्राप्ति में विलंब हो रहा है तब भी भजन में लगे रहना, फल की प्राप्ति में विलंब होने पर भी घबराना नहीं, ये 5 चीज हैं। तो फिर एक न एक दिन जल्दी भक्ति कभी तुरंत फलेगी, कभी विलंब से फलेगी। फिर दोबारा कि डॉक्टर में विश्वास माने गुरु में विश्वास, गुरु के द्वारा बताई गई पद्धति में विश्वास, गुरु गुरु की पद्धति, फिर भजन की अनुकूल वस्तुओं को सेवन करना, सत्वगुण की वस्तुओं का सेवन करना, रजोगुण तमोगुण की वस्तुओं का त्याग। तो कुपथ्य का त्याग हो गया, ये 4थी बात हो गई, अनुकूल वस्तु का सेवन, विपरीत वस्तु का त्याग। और 5वीं वस्तु जो हो गई वो ये है कि भजन की निरंतरता बनाए रखना चाहिए, भजन में विलंब हो रहा है तब भी कहीं ना कहीं भजन करते रहना चाहिए। ये 5 वस्तु होने पर फिर भजन जल्दी से फलीभूत होता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि ये इन सब वस्तुओं को कहीं ग्रहण करते हुए रहना चाहिए। तो कृष्ण तद्भक्ति विद्वेषी विनिंदा और व्यतिरेका व्यतिरेकतया मीशाम दशानाम स्यात् अनुष्ठिति। ये व्यतिरेक रूप में ऐसा मत करो, ये इनका अनुष्ठान करते हुए विराजमान होना चाहिए। अस्या तत्र प्रवेशाय द्वारते प्यंग विंशति त्रयम प्रधान मेवोक्तम। अब यद्यपि ये 20 जो अंग हैं वे भक्ति में प्रवेश करने के उपयोगी हैं, परंतु इनमें पहले 3 अंग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले 3 अंग हैं गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा ग्रहण करना और गुरु की सेवा करना। ये 3 अंग प्रधान हैं, इनको विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, ये 20 बताए, इनमें 10 जो हैं वो अन्वय मुख से, 10 व्यतिरिक्त मुख से, ये बताए। 10 अन्वय मुख से जो हैं उनमें भी 3 प्रधान बताए, तो दोबारा दोहरा दें, 3 प्रधान हो गए, गुरु के चरणों का आश्रय, कृष्ण दीक्षा और गुरु की सेवा, ये 3 तो भक्ति में प्रवेश करने के द्वार ही हो गए। फिर इसके बाद में गुरु से प्रश्न करना, भोग इत्यादि का त्याग करना, धाम में निवास, श्री गंगा इत्यादि धाम में निवास, फिर व्यवहार में जितना आवश्यक है उतना व्यवहार में फंसना, फिर ज्यादा व्यवहार में न फंसना, हरिवासर का सम्मान, जो अश्वत्थ धात्री बड़ पीपल पाकर इनकी सेवा करते हुए इनको भी आदर देते हुए यथासाध्य विराजमान होना, इन अंगों को कहीं ग्रहण करते हुए साधक विराजमान हो। इन अंगों के द्वारा ये 10 अंग प्रारंभ रूप हैं। फिर कुछ नहीं करना चाहिए उनको बता रहे हैं, जैसे दुसंग का त्याग, विमुख जनों के संग का त्याग, ज्यादा शिष्य बनाना, बहुत बड़े आयोजन करके बैठना तो फिर आयोजन में ही लगे रहेंगे, बहुत ग्रंथ कला इनका अभ्यास, अनावश्यक वाद विवाद उससे बचना, व्यवहार जो है उसमें कुशलता रखना, और शोक इत्यादि आने पर उनके वशीभूत न होना, अन्य देवताओं की अवज्ञा न करना, किसी प्राणी को उद्वेग प्रदान न करना, और नाम अपराध सेवा अपराध इनसे कहीं बचकर के रहना जाए जाए जाए। नाम अपराध सेवा अपराध इनसे बचकर के रहना, और कहीं कृष्ण और कृष्ण भक्ति की निंदा हो रही हो तो उसको सहन न करना और वहां से अपने आप को अलग हटा लेना। ये 10 डोंट्स के रूप में कही गई, डू एंड डोंट्स इनकी तरह से बताई गई। अब इनमें गुरु पादाश्रय और दीक्षा और गुरु की सेवा, ये 3 इन 20 में सबसे ज्यादा प्रधान बताई गई। अब आगे कह रहे हैं अनुकूल, वैष्णव चिन्ह उनका धारण करना, माने तिलक धारण करना वैष्णव चिन्ह का। फिर हरि नामाक्षरस्य च, कहीं भगवान के नाम के अक्षरों का, हरे कृष्ण राधा कृष्ण वक्षस्थल के ऊपर लिख रहे हैं रा धा या गो रा, गोविंद राधा वक्षस्थल के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये भगवान के नाम जो है वो नाम के अक्षरों को वक्षस्थल पर धारण करना। निर्माल्यादेश जो ठाकुर जी का प्रसादी माला, प्रसादी चंदन, उनको धारण करना, भगवान के आगे तांडव नृत्य करना और भगवान को प्रणाम करना, तो प्रसादी वस्त्र माला का धारण करना, तांडव करना, दंडवत करना। फिर अभ्युत्थान अनुवृज्या, भगवान की सवारी आती हो तो उठ कर देख करके खड़े हो जाने चाहिए, ये 26वां हुआ। फिर अनुवृज्या, सवारी के पीछे भी कुछ देर चलना चाहिए। फिर स्थाने परिक्रमा, भगवान के मंदिर में जाना और मंदिर में परिक्रमा करना, फिर अर्चनम परिचर्या च गीत संगीत संकीर्तनम जपा, भगवान की अर्चा अथवा अर्चा करने में सहायता करना। अब कहीं ठाकुर जी की रसोई के लिए वनस्पति सब्जी जो है वो सुधारी जा रही है तो लाओ थोड़ी देर बैठ गए सेवा कर ली, कहीं माला पोई जा रही है पूरी माला नहीं पोई तो दो चार फूली पो दी, ऐसा माने तो ये परिचर्या। फिर परिचर्या गीतम संकीर्तनम जप, पद गायन संकीर्तन जप। फिर विज्ञप्ति माने भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के स्तवों का जो पुराने जो स्तव स्तोत्र हैं स्तव उनका पाठ करना। और स्वादो नैवेद्य पाद्यो, भगवान के चरणामृत और जो पाद्य माने चरणामृत और नैवेद्य इनका आस्वाद लेना, ये भी भक्ति का अंग है। धूप माल्यादि सौरभ्य श्रीमूर्ते स्पृष्ट वीक्षण, धूप माला इनकी सुगंध को लेना। श्रीमूर्ते स्पृष्टि श्री चरण स्पर्श ठाकुर जी के करना माने ठाकुर जी की देहरी जो है उस देहरी को छूना, साक्षात मंदिर में स्पर्श करने का अधिकार नहीं है तो वो अधिकार तो किसी को नहीं है। अच्छा एक बात और है कि भारतीय जो पद्धति है वो वैदिक पद्धति ऐसी है कि उसमें फल में सबका अधिकार है, परंतु फल में अधिकार होते हुए भी क्रिया में अमुक समय ही अधिकार है। जैसे किसी देवी को स्नान कराना है, देवी शिवग्रह है, भगवती का शिवग्रह है, ठाकुर जी का शिवग्रह है, तो स्नान कराने का कराएगा तो जो स्नान कराने के लिए अधिकृत है उस समय तो वो निरावृत भगवत स्वरूप का दर्शन करेगा, परंतु तो उसके बाद में नहीं करेगा, उसको भी अधिकार नहीं है। परंतु चरणामृत ग्रहण करने का अधिकार सबको है, तो फल में सबका अधिकार है, परंतु जो अधिकृत व्यक्ति है उसके साथ में भी उसको भी सदा अधिकार नहीं है। ठाकुर जी की शयन हो रही है तो शयन के समय जो अधिकृत व्यक्ति है, शयन कराने वाला व्यक्ति है, वो भी शयन कराने के बाद में दोबारा प्रवेश नहीं करेगा। ठाकुर जी सो रहे हैं आप बेबे डिस्टर्ब मत करो ठाकुर जी को। तो ये तो इसमें कहीं पक्षपात नहीं समझना चाहिए इसे कि एक व्यक्ति तो भीतर मंदिर में सेवा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। फल में सबका अधिकार है परंतु सेवा में भी उस व्यक्ति का सीमित अधिकार ही अमुक समय ही प्राप्त है, ये कहीं बात है। फिर धूप माला आदि सुगंध इनको ग्रहण करना। फिर धूप माला स्वरूप श्रीमूर्ति स्पष्ट ईक्षण, श्रीमूर्ति जो है उनका स्पर्श करना, इसी के विषय में ये बात कर रहे थे। फिर ईक्षण दर्शन करना, ठाकुर की पूजा होते हुए देखने पर वही फल दृष्टा को भी दर्शक को भी प्राप्त है जो पूजा करने वाले को प्राप्त है। आरती करते समय आरती जो कर रहा है उसको जो फल है वो ही आरती का दर्शन करने वाले को भी फल है। आरती को स्वादेश श्रवणम तत्कृपेक्षणम, आरती आदि उत्सव इत्यादि का दर्शन तत्कृपेक्षणम, श्री कृष्ण कृपा उनका कहीं सुनना, तत्कृपा कृष्ण की कृपा उसका ईक्षण माने श्रवण करना या दर्शन करना। स्मृति ध्यानम च दासम च सक्षमात्म निवेदनम, ठाकुर का स्मृति ध्यान दास्य सक्ष आत्मनिवेदन इन भक्तियों को भी करना। निज प्रियोपहरणम, तो दास्य सक्ष आत्मनिवेदन इन सब वस्तुओं को कहीं ग्रहण करें। इसके बाद में निज प्रियोपहरणम, जो वस्तु अपने को जब प्रिय लगती है वैसे ही ठाकुर को भी प्रिय लगे। तो कहीं वेद में वचन आए यथा देवे तथा देहे, यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। जैसे हम अपने शरीर को पसंद करते हैं वैसे ही ठाकुर जी को, यथा देहे तथा देवे, वैसे ठाकुर को समर्पित करें। जाड़े के दिनों में ठाकुर जी के आगे गरम हीटर रखना, अंगीठी रखना, सर्दी गर्मी के दिनों में ठाकुर जी के आगे शीतोपचार पंखा ये चलाना। तो जैसा अपने शरीर को अच्छा लगता है वैसे ठाकुर जी को, और जैसा ठाकुर जी को अच्छा लगे उसी प्रकार तथा गौरव। शास्त्र कहते हैं गुरु जी को भी वो वस्तुएं कहीं प्राप्त कराए, उपलब्ध कराए। तो निज प्रियोपहरणम तदर्थे अखिल चेष्टतम, श्री कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाएं करना। फिर सर्वथा शरणापत्ति ही, पूरी तरह से ठाकुर की शरणागति ग्रहण कर लेना। और तदीया नाम च सेवनम, भगवान के प्रियजन जो हैं उनका या भगवत संबंधी वस्तु उनका सेवन करना, माने तुलसी दल इनको ग्रहण करना, चरणामृत को ग्रहण करना, भगवत प्रसाद को ग्रहण करना। तदीया तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादय, श्री तुलसी भगवान के शास्त्र मथुरा वैष्णव इन सबों का भी कहीं कहीं वैष्णव इनका भी सेवन करना सदा। तो भक्ति शास्त्र मथुरा का सेवन, वैष्णव सेवन, फिर यथा वैभव सामग्री सद्गोष्ठी भी महोत्सव, जितना भी वैभव सामग्री मिल जाए उसके साथ में भक्तगण मिलकर के तद्गोष्ठी भी महोत्सव, जन्मोत्सव इत्यादि महोत्सवों को मिलकर के मनाना, ये भी भक्ति का एक अंग है। यथाशक्ति ठाकुर के जो विभिन्न गोष्ठी करना और महोत्सव करना। अब ऊर्जा दरह, ऊर्जमास माने जो कार्तिक का महीना है उसको विशेष रूप से आदर प्रदान करें, कार्तिक के मास को आदर प्रदान करना, मन नियम सेवा का आदर। फिर विशेष यात्रा जन्म दिनादिशु, जन्मदिन इत्यादि माने कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि इनकी यात्रा करना। फिर श्रद्धा विशेषता पूर्ति, तो ये कार्तिक नियम सेवा का आदर, जन्माष्टमी आदि व्रत। अब पांच चीज विशेष रूप से बता रहे हैं श्रीमद् भागवत का। श्रद्धा विशेषता प्रीति श्रीमूर्ति अंग सेवनम, श्रद्धा पूर्वक श्रीमूर्ति उनके चरणों की सेवा, माने आदर पूर्वक श्रीमूर्ति की सेवा। फिर श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रस कैसह, श्रीमद् भागवत का रसकों के साथ में आस्वादन। सजातीय आशय स्निग्धे साधो संगत स्वतोबरे, सजातीय और अपने से अनुग्रह करने वाले, अपने से उत्तम जो भक्त हैं उनका संग करना, अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग। नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल स्थिति, और श्री मथुरा मंडल जो हैं उनमें स्थिति, ब्रज मंडल में स्थिति। ये 64 अंग यहां पर बताए गए, उनकी एक लिस्ट दी गई 64 अंग। इनमें 10 अंग भक्ति के प्रवेश के हैं, 10 अंग जो हैं वो निषेध के हैं कि इन चीजों का वर्णन न करें। फिर 10 अंग भक्ति के, बाद बाकी के जो अंग हैं वे कहीं भक्ति के अनुकूल होकर के विराजमान। और अंत में जो 5 अंग दिए हैं वे 5 अंग ऐसे हैं जो कि भगवत स्वरूप ही हैं, ठाकुर के स्वरूप ही हैं, और वे साक्षात सेवा करने के उपयुक्त हैं। अभी तो एक लिस्ट दे दी, अब उनका विवरण करने पर ये भक्ति में कैसे उपयोगी हैं इसको अब विशेष रूप से विस्तारपूर्वक उनका वर्णन करेंगे। प्रसंग जो चल रहा है वो प्रसंग चल रहा है कि कृत साध्या भवेत, साधन भक्ति का प्रसंग चल रहा है। कृत साध्या भवेत साध्य भावा साधनाविधा, कि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाएं। अब इंद्रियों की चेष्टाओं में तीन तरह की हमारे पास में इंद्रियां हैं, एक है कर्मेंद्री, दूसरी है ज्ञानेंद्री और तीसरी है अंतकरण। इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा ठाकुर की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का नाम साधन भक्ति है। साधन भक्ति किसे कहते हैं? इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टाएं। इंद्रियां कौन सी हैं? कर्मेंद्री, उनके द्वारा चेष्टा। कर्मेंद्री पांच हैं, वाक माने जिसके द्वारा हम बोलते हैं, वाक, पाणी माने जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, पाद जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम त्याग करते हैं माने दर्शन का त्याग करते हैं वो पाद है, पायु जिसके द्वारा शरीर के मल का त्याग करते हैं, और उपस्थ जिसके द्वारा रस का त्याग करते हैं। ये पांच कर्म इंद्रियां हो गई। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण किया जाए, वे ज्ञान इंद्रियां हैं। जिन इंद्रियों के द्वारा त्याग किया जाए वे कर्म इंद्रियां हैं। वाणी के द्वारा शब्द का त्याग होता है, कान के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, तो कान हो गया ज्ञानेन्द्री और वाणी हो गई कर्मेंद्री। नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण किया जाएगा, चरण के द्वारा रूप का त्याग किया जाएगा, किसी वस्तु से दूर चल हट जाएंगे तो वस्तु दिखना त्याग हो जाएगी। त्वचा के द्वारा किसी वस्तु का स्पर्श किया जाएगा, हाथ के द्वारा वस्तु के स्पर्श का त्याग किया जाएगा। तो जो त्याग करने वाली इंद्रिय है, जिह्वा के द्वारा रस को ग्रहण किया जाएगा, उपस्थि के द्वारा रस का त्याग किया जाएगा, नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण किया जाएगा, पायु के द्वारा गंध का त्याग किया जाएगा। तो जो त्याग करने वाली इंद्रिय है उनका नाम है कर्म इंद्रिय, और जो ग्रहण करने वाली इंद्रिय है उनका नाम है ज्ञान इंद्रिय। अब पांच ही या चार अंतकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सबसे पहले चेतन है, चेतना जो है उसके द्वारा किसी वस्तु को हम सचेष्ट होकर के रेस्पॉन्स प्रकट देते हैं, किसी वस्तु के प्रति रेस्पॉन्स करते हैं। तो जो चेतना रेस्पॉन्स कराए उस इंद्रिय का नाम है चेतना, ये भी एक इंद्रिय है। फिर किसी वस्तु को सामान्य आकार के रूप में ग्रहण करना, ये हो गया चित्त। जैसे ये कागज है तो एक सामान्य कोई चीज है, अभी हमें पता नहीं है कागज है कि नहीं है और इसमें क्या लिख रहा है ये पता नहीं है, बस कोई चीज है समथिंग। इसको जो पहले कभी काम में कोई चीज आई थी अभी पता नहीं है ये क्या है, इसका नाम है चित्त, जो किसी वस्तु को सामान्य रूप में ग्रहण करे। फिर बुद्धि के द्वारा निर्णय होगा। तीसरी जो इंद्रिय है वो है बुद्धि, चेतना, चित्त और इंद्रिय, बुद्धि। तो निर्णयात्मक बुद्धि, ये कागज है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स लिख काम में आता है, ये हो गया बुद्धि। अब मन, मन के द्वारा निश्चय कि इसमें ये लिख रहा है, मन के द्वारा संकल्प विकल्प, इसमें मैं क्या लिखूं, ये संकल्प विकल्प करने वाली है मन। तो किसी वस्तु को, किसी वस्तु के प्रभाव को ग्रहण करना वो है चेतना, किसी वस्तु का सामान्य आकार ग्रहण करना वह है चित्त, वस्तु के निर्णय को पहुंचाना वो इंद्रिय है बुद्धि निर्णयात्मका, और संकल्प विकल्प करना कि इसका ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन को साथ में रखना, यह हो गया मन। और अहंकार माने इसका मैं कैसे प्रयोग करूं, यह हो गया अहंकार, ये मेरी है, मैं इसका उपभोक्ता हूं, ये जो भाव है इसका नाम हो गया अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार और चेतना, ये पांच हो गई अंतकरण। चार ही अंतकरण हैं मूलतः, परंतु कहीं पांच भी माने गए हैं। जहां पुर्योष्टक है वहां पांच अंतकरण माने गए। चेतना का मतलब है रेस्पॉन्स, कहीं इंद्रियों में कहीं चेष्टा आ जाना, इंद्रियों में कुछ ना कुछ चेष्टा करना। मुर्दे में चेष्टा थोड़ी होगी, जो चेतन व्यक्ति है उसमें ही चेष्टा होगी। तो शरीर में इंद्रियों माने जो कहीं एनर्जी जो प्राप्त हो रही है उस एनर्जी का नाम चेतना है। शरीर में जो एनर्जी कहीं ना कहीं हम जो कुछ भी खा रहे हैं उससे जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी कहीं ना कहीं शरीर में कुछ चेष्टाएं दे रही हैं, वो चेतना है, वो भी एक इंद्रिय है। एनर्जी को कहीं ग्रहण करना वो भी एक चेतना है, तो वो चेतना भी है। चेतना को भी एक इंद्रिय माना, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार तो है ही है अंतकरण, चेतना को भी अहंकार का माना। माने कहीं एनर्जी काम कर रही है शरीर के भीतर। तो इन तीनों इंद्रियों के द्वारा कोई भी चेष्टा की जाएगी उसका नाम भक्ति है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतकरण, इन तीनों इंद्रियों के द्वारा जो भी चेष्टा की जाएगी उसका नाम, कृष्ण संबंधी ये चेष्टा की जाएगी तो उसका नाम साधन भक्ति है। उस साधन भक्ति के ये 64 अंग हैं, ये यहां पर निरूपण किया गया। अब इन 64 अंगों में एक एक वस्तु का निरूपण कर रहे हैं। इति काय हृषिक अंतकरणानाम उपासना। कभी काय माने स्थूल शरीर के द्वारा, कभी हृषिक माने इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इन दोनों के द्वारा, और कभी अंतकरण इनके द्वारा उपासना, ठाकुर की जो उपासना है वो उपासना की जाएगी। चतुष्षष्टि पृथक सांघातिक भेदात क्रमाद इमा। ये 64 जो अंग हैं, ये 64 अंग सांघातिक माने इस शरीर के भेद से कहीं ना कहीं काम करेंगे। माने ऐसा नहीं है कि अंतकरण काम करेगा तो स्थूल शरीर काम नहीं करेगा, स्थूल शरीर काम करेगा तो मन काम नहीं करेगा। तीनों चीजें कहीं मिलकर के भी काम करेंगी। तो बाहर जब कोई कार्य किया जा रहा है, स्थूल शरीर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो सूक्ष्म शरीर भी काम कर रहा है, और सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है तो अंतकरण भी काम कर रहा है। तीनों चीज संघात कहते हैं 23 तत्वों का बिना मिला हुआ शरीर। इस शरीर का नाम संघात। संघात माने बहुत सारी चीजें इस शरीर में आकर के मिली हुई हैं, इसलिए शरीर को कहा गया सांघातिक। तो सांघातिक होने में अंतकरण भी काम कर रहा है, चेतना भी काम कर रही है, ज्ञानेंद्रिय भी काम कर रही है, और कर्मेंद्रिय भी ज्ञान काम कर रही है। ये सब की सब काम करती हुई विराजमान है। तो सांघातिक भेकात भेदात्क्रमादिमा, शरीर के भेद से ये 64 अंग यद्यपि एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं को रिलेटिव हैं, मिले हुए हैं, फिर भी प्रधानता के कारण कह दिया गया कि कुछ अंग केवल कायिक हैं, कुछ अंग केवल ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं, और कुछ अंतकरण से संबंधित हैं, ऐसा कह दिया गया। अथार्ष अनुमिते नई शाम उदाहरणियम इतिर्यते। इनका उदाहरण अब यहां पर दिया जा रहा है। कहीं तो आर्ष विधि से, आर्ष माने ऋषि, ऋषि से ही बना है आर्ष शब्द। ऋषि में कहीं भाववाचक प्रत्यय लग करके ही आर्ष माने ऋषि से जो संबंधित है उसको आर्ष कहेंगे, ये समझ लीजिए। तो अण प्रत्यय लग करके ऋषि में अण प्रत्यय इत्यादि लग करके आर्ष शब्द कहीं बनेगा। तो शास्त्र की विधि से और कभी अनुमान की विधि से इन 64 अंगों के लक्षणों को, इनके उदाहरणों को हम यहां पर देंगे। सबसे पहले गुरुपादाश्रय, इनका वर्णन कर रहे हैं कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। सबसे पहले था गुरुपादाश्रय, उसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले एकादश स्कंद में जैसे कहा गया कि गुरु की प्रपद्य तो शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। गुरु का मतलब है जो स्वयं भगवत तत्व को जानने के कारण भारी हो और दूसरे को भी भारी करे। गुरु माने भार, जो स्वयं भी भारी है और जो हल्का पत्ते की तरह से उड़ रहा था ये जीव, उसको भी जिन्होंने भारी बनाया। तो मेरे शरीर का जीव तो पत्ते की तरह से उड़ रहा था, गुरुदेव के चरणाश्रय को प्राप्त किया तो जैसे पेपर वेट रखने से वो कागज, वो उड़ने वाला पत्ता वह भारी हो गया, अब उड़ेगा नहीं, एक जगह स्थिर होगा। इसी प्रकार श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा ये जीव जो निराश्रित होकर के इधर उधर भाग रहा था उसे एक आश्रय मिल जाएगा और एक जगह पर टिक जाएगा, अन्यथा वो टिकेगा नहीं। क्या बात है, एक बहुत मार्मिक बात हो गई ये, ध्यान रखने लायक कि हम पत्ते की तरह से निराश्रित थे और जो निराश्रित है वो व्यक्ति कहीं भी नष्ट हो जाएगा, कभी भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह एक आश्रय से वो बंधा हुआ नहीं है। परंतु यदि गुरु का आश्रय हो गया तो वो श्री प्रियालाल के चरणों से, श्री मनमोहन के चरणों के साथ में वो जुड़ जाएगा और भारी हो जाएगा, फिर वो कहीं इधर भागा उधर भागा और कहीं भी नष्ट हो गया, विपरीत वस्तु आने पर कभी भी नष्ट हो जाए ऐसी स्थिति उसकी नहीं होगी। इसलिए गुरु पादाश्रय होना बहुत जरूर। तो गुरु का मतलब है जो स्वयं भारी है, जो दूसरे को भारी बनाए। फिर गुरु का मतलब है कि गु माने अंधकार और रू माने उसका नाश करे, जो हमारे अज्ञान का नाश करे उसका नाम गुरु। फिर चौथी बात, गुरु जो है वे ठाकुर की कृपा मूर्ति हैं। ठाकुर एकाएक तो हमारे सामने आएंगे नहीं क्योंकि वे भक्तिवश हैं, और भक्ति नहीं है तो ठाकुर हमारे सामने प्रकट होंगे नहीं, पर ठाकुर कृपालु हैं तो हमको जितनी कृपा की जरूरत है उतना कृपा किसी एक व्यक्ति में, रास्ता चलते व्यक्ति में, जैसे कोई व्यक्ति में क्षमता नहीं है पर वो भी गुरु बन जाता है क्योंकि ठाकुर ने उसमें अपनी कृपा शक्ति स्थापित कर दी। तो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तपस्वी हो वो ही गुरु बन सकेगा, ऐसा भी जरूरत नहीं है। ठाकुर किसी में एक मेरे शरीर के जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ठाकुर ने अपनी शक्ति मेरे श्रीमद गुरुदेव उनमें स्थापित की जितने करंट की मुझको जरूरत थी, और उनके माध्यम से उतना करंट मुझे प्राप्त हो गया। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुदेव हैं, ब्रह्म गुरु और मंत्र ये एक ही वस्तु के तीन स्वरूप हैं, ये समझ लेना चाहिए। जो ब्रह्म है या ईश्वर है वो ही गुरु है, और जो गुरु हैं वे ही मंत्र हैं। ब्रह्म गुरु मंत्र ये तीन एक ही वस्तु के तीन फेजेस हैं, तीन विस्तार हैं, और इन तीनों के को श्री गुरुदेव के माध्यम से हमको प्रदान कर दिया गया। तो गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति हैं और श्री कृष्ण मेरे सामने, मेरे श्रीमद गुरुदेव के रूप में सामने प्रकट हुए, और उन्होंने इस जीव के ऊपर जो हल्का था, भटक रहा था, उसको भारी बनाया और साथ के साथ में इसमें शक्ति का संचार कर दिया। तो गुरु शक्ति सन्निपात के स्रोत हैं, कृष्ण कृपा का सन्निपात मुझ में जो हुआ, इस जीव में हुआ, वह गुरु के माध्यम से हुआ। तो ठाकुर ने इस जीव को अपनाना चाहा होगा तो उन्होंने अपनी एक शक्ति किसी रिसोर्स में रख करके उस रिसोर्स के माध्यम से अपनी शक्ति का सन्निपात इंस्टॉलमेंट मेरे भीतर कर दिया। ये गुरु का स्वरूप है। तो फिर से दोहरा दें, गुरु माने जो स्वयं भारी हो और दूसरे को भारी बनाए। गुरु माने जो अंधकार को दूर करे, उसका नाम गुरु। गुरु का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अपनी कृपा को, अपनी शक्ति को तीन रूपों में प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण स्रोत के रूप में श्रीमद् गुरुदेव का शरीर और कृपा के रूप में मंत्र, ये तीन रूपों में श्री गुरुदेव श्री कृष्ण तीनों एक ही वस्तु हैं। कृष्ण, गुरुदेव और मंत्र, ये तीनों एक ही वस्तु हैं। इन तीन के माध्यम से श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की, इस जीव के ऊपर कृपा की। तो गुरु कहीं शक्ति सन्निपात के स्रोत हैं। शक्ति सन्निपात माने जो पावर है उसका जो इंस्टॉलमेंट हुआ है, वो उसके एक स्रोत होकर के श्री गुरुदेव विराजमान है। और उनके द्वारा फिर तीन चीज होंगी। पहली चीज है जो मेरे भीतर मल था, वो मल का परिपाक हुआ। दूसरी वस्तु, वस्तु जो है उसको ग्रहण करने की क्षमता आई। और तीसरी बात, फिर वस्तु जो है वो वस्तु मेरे भीतर आई। मल की निवृत्ति, योग्यता की प्राप्ति और वस्तु का की प्राप्ति। तो एलिजिबिलिटी भी आई, जो अयोग्यता थी वो अयोग्यता दूर हुई, कॉम्पिटेंटनेस वो आई, योग्यता एलिजिबिलिटी आई, और एलिजिबिलिटी के साथ में वो जो प्राप्त हुआ। तो गुरुपादाश्रय, तो ये गुरु के पांच छह पक्ष हैं जिनको गुरु शब्द के साथ साथ ही कहीं समझ लेना चाहिए कि श्री गुरु स्वयं भारी थे, कृष्ण कृपा से युक्त थे। उन्होंने मुझे भी, एक बात, दूसरी बात, उन्होंने मुझे भी भारी बनाया, दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने मेरे अज्ञान को दूर किया, इसलिए उनका नाम गुरु है। चौथी बात, श्री कृष्ण तीन रूपों में कहीं प्रकट थे। कृपा मूर्ति के रूप में वे गुरुदेव होकर के प्रकट हुए, उपास्य रूप में वे श्री मदन मोहन होकर के प्रकट हुए, और साधन के रूप में, मंत्र रूप में वे मुझे प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ही तीन रूपों में कहीं विराजमान थे, और दीक्षा गुरु के माध्यम से ये तीनों वस्तुएं मुझे प्राप्त होंगी। उपास्य वस्तु श्री मदन मोहन, रिसोर्स के रूप में श्री गुरुदेव, और साधन के रूप में श्री मंत्र। तो गुरु, मंत्र और उपास्य, इन तीन रूपों में श्री कृष्ण विराजमान थे। वे तीन रूपों में श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो रहे हैं, ये चौथी बात। फिर पांचवी जो बात है वह श्री गुरुदेव, वे मल का अपसरण करने वाले हैं। छठी बात कि वे कहीं शक्ति का, चिन्मय जो शक्ति है उसका मेरे भीतर भी संचार करने वाले होकर के विराजमान हैं। तो गुरु के साथ में ये छह जो तत्व हैं, गुरु कहने के साथ साथ ये जो छह तत्व हैं, वे छह तत्व कहीं सामने आ जाते हैं कि वे स्वयं भारी हैं, भारी बनाते हैं, दोषों को दूर करते हैं, वे कृष्ण कृपा मूर्ति में एक मूर्ति हैं। कृष्ण, गुरु और मंत्र, इनमें एक मूर्ति होकर के विराजमान हैं। वे पहले से जो मल हैं, उन मलों का परिपाक करेंगे। जब तक मल का परिपाक नहीं होगा, तब तक मल छूटेगा नहीं, इसलिए मल परिपाक, और मल परिपाक के साथ में शक्ति सन्निपात। तो शक्ति सन्निपात, मल परिपाक, कृष्ण कृपा मूर्ति, स्वयं भारी होना, दूसरे को भारी बनाना, और अंधकार को दूर करना, ये छह तत्व श्री गुरु के साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो गुरु पादाश्रय बिल्कुल फंडामेंटल जो बेसिक वस्तु है, वो बेसिक वस्तु यहां पर बताई, गुरु पादाश्रय। तो तस्मात गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो उत्तम श्रेय को प्राप्त करना चाहता है उसका यह कर्तव्य है कि वह गुरु की प्रपद्ये तो माने प्रपत्ति ग्रहण करे, प्रपत्ति माने तुम मेरे रक्षक हो इस रूप में स्वीकार करना। प्रपत्ति का अर्थ है गोप्तित्वे वर्णम, तुम मेरे रक्षक हो इस रूप में वर्ण करना, इसका नाम है प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति, मुख्य शरणागति जो है वो है गोप्तित्व वर्ण, कि मैं साधनहीन हूं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम अब मेरी रक्षा करो, ये गोप्तित्व वर्ण है। तो तस्मात गुरु प्रपद्ये तो गुरु के को अपने रक्षक रूप में और अपने को गुरु के शरणागत, जैसे विभीषण शरणागत हो गया कि अब मेरी रक्षा करने वाले तुम हो, ऐसे ही गुरु की शरणागति। तो विभीषण की शरणागति प्रसिद्ध है विभीषण जी की, इसी प्रकार शरणागति का तात्पर्य है मुख्य रूप से तुम मेरे रक्षक हो, मैं तुम्हारा रक्ष हूं, मैं तुम्हारा वार्ड हूं, तुम मेरे गार्जियन हो, यह स्वीकार करना, इसी का नाम है शरणागति प्रपत्ति। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो उत्तम श्रेय को प्राप्त करना चाहता है उसे गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अब गुरु कैसे हो, गुरु की कुछ व्यावहारिक योग्यता है कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में वो निष्णात हो। यदि शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं है तो तर्क देकर के और प्रमाण देकर के वह शिष्य के संदेह को दूर नहीं कर पाएगा। पढ़ा लिखा नहीं है तो शिष्य की जो जिज्ञासा है उसकी क्वेरीज को शास्त्र के आधार पर पूरा नहीं कर पाएगा, इसे शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना चाहिए। और केवल शब्द ब्रह्म में निष्णात है और व्याकरण में यहां पर ये प्रत्यय है और ये धातु है और ये यहां पर हुआ और ये अपवाद है और ये आगम है, बस यही सब करता रहेगा तो केवल पंडिता ही दिखाता रहेगा, साधक का कल्याण नहीं कर पाएगा। इसे स्वयं ने भी भजन किया हो, शब्द ब्रह्म में निष्णात हो और पर ब्रह्म में निष्णात हो, मैंने स्वयं भी भजन करने वाला गुरु होना चाहिए। ब्रह्मणे उपसमाश्रयम, ब्रह्मणे माने श्री कृष्ण, उनके लिए ही उपसमाश्रयम, उसने अन्य वस्तुओं का त्याग किया हो और स्वयं कृष्ण का आश्रय लेकर के वह विराजमान हो। तो ब्रह्मणे माने ब्रह्म को विषय बना करके, उपशम माने दूसरी वस्तुओं का तो त्याग करे और स्वयं ने कृष्ण का आश्रय लिया हो, इसका मतलब है संप्रदाय भुक्त होना चाहिए। ब्रह्मणि उपसमाश्रय, संप्रदाय भुक्त होना चाहिए। और उपशम माने दूसरी वस्तुओं से तो वो विरक्त हो, और आश्रय माने ठाकुर का आश्रय लेकर के विराजमान हो। उन गुरु से तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुर्वात्म दैवता, उन गुरु से भागवत धर्म, भागवत माने कृष्ण ने अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय बताए उनका नाम है भागवत धर्म, उन भागवत धर्मों को शिक्षित माने शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु आत्म दैवता, गुरु ही मेरे परम परम दैवत हैं, ये विचार करना चाहिए। गुरुवात्म दैवता, गुरु ही मेरे आत्मा माने हितकारी हैं और दैवत हैं, ये विचार करके उन गुरु से भागवत धर्मों की शिक्षा लेनी चाहिए। यहां पर एक बात सावधानी, गुरु के वचन सदा अनुकरणीय है, परंतु गुरु के दो व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर रहे हैं इस बात को दूसरे लोग कहने में संकोच करेंगे, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि गुरु के दो वचन होते हैं, एक है उसकी अपनी पर्सनैलिटी और उसकी अपनी आवश्यकता, वो भी एक व्यक्ति है, और दूसरा उसके वे वचन जो शास्त्र के अनुकूल हैं। तो कभी उसकी अपनी इंडिविजुअल कुछ रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल कुछ वस्तु हो सकती हैं, परंतु वे गुरु आज्ञा नहीं है। जो वचन शास्त्र के अनुकूल हैं, गुरु के वे वचन तो गुरु आज्ञा कहलाएंगे, और जो शास्त्र के अनुकूल नहीं हैं, वो एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु का वेश धारण करके यदि कोई व्यक्ति यदि अपनी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट हैं उनका उनको पूरा कर रहा है, और वह कहीं शिष्य का शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा है, वो व्यक्ति की आज्ञा है, व्यक्ति के वचन हैं, वे गुरु के वचन नहीं है। जो वचन शिष्य को भगवत चरणारविंद में ले जाने वाले हैं, शास्त्रानुमोदित वचन, वे तो गुरु के वचन कहलाएंगे, अन्यथा इंडिविजुअल के वचन कहलाएंगे। और यहां घालमेल हो जाता है, वहां पर फिर गुरु शिष्य का शारीरिक और आर्थिक शोषण करने लग जाता है। इसलिए हमने जो गुरु की शरणागति ग्रहण की है वो परतत्व को प्राप्त करने के लिए ग्रहण की है। ठीक है, उसमें श्री गुरुदेव की अनुकूलता प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यक आवश्यकताओं को भी कहीं पूर्ण करने में, उनके भजन में अनुकूल होने के होते हुए यदि हम कहीं हमारा हेल्पिंग हैंड है तो बहुत अच्छी बात है, वहां तक तो ठीक है। परंतु जहां शास्त्र के वचनों के साथ में कोई संबंध नहीं है और वो केवल अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर रहा है, ऐसे जो गुरु के वचन हैं वे गुरु वचन नहीं है, वो इंडिविजुअल के वचन है। तो कौन सा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का वचन है, और कौन सा शास्त्र का वचन है, इस बात का विवेक शिष्य को रखना चाहिए। अन्यथा गुरु पूजन के बहाने बस व्यक्ति पूजा होने लग जाएगी, ठाकुर की पूजा कहीं अलग छूट जाएगी, इस बात से सावधान रहना चाहिए। तो तस्मात भागवतान धर्मान शिक्षित, श्रीमद् भागवत स्पष्ट करिए, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जो धर्म बताए हैं उनको गुरु से सीखना चाहिए। गुरु आत्मा माने परम प्रिय हैं और दैवत हैं। अमाये अनुभक्ति आचो, श्री गुरु के की सेवा अमाया माने स्वार्थ रहित होकर के करे, और अनुभक्तिया माने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, तन मन धन तीनों के द्वारा गुरु की अनुवृत्ति माने सेवा, शरीर से भी सेवा करते हुए श्री गुरु का विराजमान रहे, शरीर से भी तन मन धन सबसे सेवा करें, परंतु वो सेवा जो हमको कहीं भागवत धर्मों की ओर ले जाए, ऐसी सेवा करने में प्रवृत्त हो। उससे तुष्यत आत्मदो हरि ही, श्री हरि प्रसन्न होते हैं, और जो गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं या गुरु की सेवा करते हैं शास्त्रानुमोदित होकर के, एक लक्षानुबंधी होकर के जो गुरु की सेवा करते हैं, श्री ठाकुर उनको अपने आप को भी प्रदान कर देते हैं। आत्मदो हरि, ठाकुर उनको अपने आप को भी प्रदान कर देंगे। इसीलिए तीसरी वस्तु जो कह रहे हैं, बस समाप्त कर रहे हैं, कि आचार्य अम्माम बिजानियात नाव मन्यत करिचित, मुझे आचार्य करके ही जाने। आचार्य का मतलब है आचनोति ही शास्त्रार्थान, जो शास्त्र के तात्पर्य को चुन सकता हो। शास्त्र का जंगल है, उसमें शास्त्र का जो तात्पर्य है उसको जो चुन करके शिष्य को दे सके, स्वयं आचरते तथा स्वयं उसके ऊपर आचरण करे, और आचार्यते यो अन्यान, जो दूसरों को भी उसी मार्ग पर लगाए, तस्मात आचार्य उच्चते, इसीलिए उसका नाम आचार है। तो आचार्य के तीन आचार्य होने का अधिकार उसको है, जो शास्त्र के जंगल से गुलदस्ता बना दे। शास्त्र में सब चीज है, परंतु उनको एक चयनित रूप में जो प्रस्तुत कर दे। आचरणोति शास्त्रार्थान, स्वयं आचरते, स्वयं उसके ऊपर आचरण करे और दूसरों को भी भक्ति में आचरण कराए, उसका नाम आचार होकर के विराजमान हैं। तो आचार्य माम बिजानियात, प्रत्यक्ष रूप में मैं कृष्ण बनकर के नहीं आ सकता हूं क्योंकि भक्ति अभी शिष्य ने की नहीं है, और यदि स्वयं सबके सामने प्रकट हो जाऊं कृष्ण बन करके तो मुझ में पक्षपात आ जाएगा कि एक के ऊपर कृपा कर रहे हो, दूसरे के ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो, दूसरे के सामने क्यों नहीं हो। इसलिए ठाकुर कहीं ब्राह्मण के रूप में ही सामने आते हैं। तत्पूर्व तरह कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मवान, पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान में वहां पर ब्राह्मण रूप में आए, कृष्ण रूप में नहीं आए, ब्रह्मवेत्ता के रूप में ठाकुर प्रकट हुए, गुरु के रूप में ठाकुर प्रकट होते हैं, कृष्ण रूप में ठाकुर प्रकट हो जाएंगे तो कृष्ण में पक्षपात आ जाएगा, पार्शियलिटी का दोष आ जाएगा कि सबके सामने प्रकट हो, पर सबके सामने प्रकट होंगे तो फिर भक्ति की महिमा नहीं रहेगी। इसलिए ठाकुर गुरु के रूप में ही पहले प्रकट होते हैं। तो आचार्य माम बिना बिजानियात, मुझे आचार्य करके जाने, नाव मन्यत करिचित, मेरा अपमान कभी न करे, न मरते बुद्ध्यास हुए तो, और यह भी विचार नहीं करे कि ये तो मनुष्य हैं, इनसे ज्यादा गुणी, ज्यादा विद्वान, ज्यादा धनवान, पेपर क्वालिफिकेशन में मैं ज्यादा हूं, गुरुजी तो अंगूठा टेका है, इन्होंने केवल माला माला की है, शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इन्होंने व्यवहार नहीं जाना है, मैं ज्यादा जानता हूं। इसलिए मर्त्य बुद्धि समझ करके गुरु के साथ में असूया नहीं करे, क्योंकि सर्वदेव मय गुरु हूं, श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति गुरु में स्थापित की है। तो आज का पूरा जो प्रवचन है, उस प्रवचन का मूल सार ये है कि गुरु उनके छह पक्ष हैं। गुरु का पहला पक्ष ये है कि वे स्वयं भारी हैं, दूसरे को भारी बनाने वाले हैं, वे अंधकार को दूर करने वाले हैं, श्री कृष्ण कृपा करके गुरु के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, उनकी वे कृष्ण उपास्य कृष्ण के रूप में, मदन मोहन के रूप में, मार्ग श्री गुरुदेव उपदेशक गुरुदेव के रूप में, और मार्ग भगवान नाम मंत्र इनके रूप में। तो मंत्र, गुरु और श्री कृष्ण, इन तीन रूपों में कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे सामने प्रकट हुई है। फिर पांचवी जो चौथ वस्तु है, वो पांचवी वस्तु है कि श्री गुरुदेव के द्वारा दी गई दीक्षा से दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम्, पाप जो है उनका मल परिपाक होगा, जब तक मल परिपाक नहीं होगा तब तक वस्तु प्रकट नहीं होगी। तो इमली लगा करके, एसिड लगा करके पहले मैल जो है उसको पकाया गया और मैल को दूर किया गया, और फिर कहीं वस्तु का इंस्टॉलेशन किया गया, जो शक्ति सन्निपात, वो शक्ति सन्निपात किया गया। ये छह रूपों में श्री गुरु विराजमान हैं। फिर गुरु पादाश्रय है, उनका पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए। पादाश्रय का तात्पर्य है शरणागति, शरणागति का तात्पर्य है उनको रक्षक के रूप में कहीं ग्रहण करना चाहिए, और विश्रम भेण गुरु सेवा। फिर साधक को अनुवृत्ति करते हुए, अनुवृत्ति का मतलब है गुरु की सेवा करते हुए उनके अपने भजन में भी अनुकूलता हो और उनकी कृपा आकर्षित हो, इसके लिए श्री गुरुदेव की भजन में अनुकूलता प्राप्त हो, इसके लिए गुरु की कुछ न कुछ सहायता करते हुए हमारा भी हेल्पिंग हैंड श्री गुरु की जीवन यात्रा में भी चले, वे अपने जिस कार्य में लग रहे हैं उस कार्य को अधिक अच्छी तरह से करें, ये नहीं कि वे दूसरी दूसरी वस्तुओं में उलझे रहें और जो कार्य उनसे लेना चाहिए था वो तो कार्य लिया नहीं जाए और दूसरी वस्तुओं में वे उलझे रहें, ऐसा भी नहीं हो। उनको ये सुविधाएँ प्रदान की जाएँ कि उनके जीवन का या उनसे प्राप्त करने वाली जो वस्तु है उसको वे हमको प्रदान करें, दूसरी चिंताओं से भी मुक्त रहें। तो ये गुरुदेव की चिंता को, कहीं व्यावहारिक जो चिंताएं हैं उनको दूर करते हुए श्री गुरुदेव की शरणागति ग्रहण की जाए, और ये विश्वमय गुरु सेवा, ये तीन वस्तुएं भक्ति में प्रवेश करने वाली हैं। गुरु पादाश्रय, उनसे दीक्षा और उनकी सेवा, ये तीन वस्तुएं भक्ति में प्रवेश करने। तो 64 अंगों में तीन अंग तो भक्ति में प्रवेश करने वाले हुए। इनमें भी गुरु के वे वचन गुरुवचन कहलाएंगे जो कि शास्त्र परेच निष्णातम, शास्त्र और परब्रह्म उनके अपने अनुभव से आए, उनको ग्रहण करें। दूसरे जो वचन हैं वो यदि भजन में बाधक नहीं है और भजन में अनुकूलता है तो वो सेवा भी श्री गुरु की करते हुए विराजमान हो, अन्यथा गुरु उनको हमने जो वरण किया है वो किया है भगवत सेवा के लिए, उस सेवा में ही हम केंद्रित रहें। श्रीमद मोहन लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एनी क्वेश्चन? हाँ हाँ यस वेलकम। When we learn this in Bhakti Rasamrita Sindhu, yes. Then we hear the third part is Vishram Daina Guru Seva. Huh. In this part it is different or? The Vishram is the same part. Vishram means man, having the full trust in Shri Gurudev. So Vishram Daina Guru Seva, that means we should have the full trust in Shri Guru and then we should do his seva. His worship, but main worship will be that is supported by Shastra. If the order of Guru that is not supported with Shastra, but it is not against Shastra even, then we should do seva. But if it is against the Shastra, then it is the personal verdict, personal suggestion, that is not the guru's suggestion. It should be taken in this way. Yes? When you mentioned, maybe I understood it wrong, but there is Krishna, Guru and Mantra, three parts, right? Yes, yes. And Krishna comes to Guru. Yes. And Krishna himself is not becoming Guru. Yes, yes, yes. Krishna is not appearing in the form of Nandanandan, Ras Bihari. He is not appearing. Shri Krishna always appears in the form of Shri Gurudev. But when he appears as Chaitanya Mahaprabhu, then he is Guru. Shri Chaitanya Mahaprabhu is also not Guru. Shri Chaitanya Mahaprabhu is also Upasya. We always think and take Shri Chaitanya Mahaprabhu as not different to Shri Radha Krishna. And they are meeting, they are joining. Yes, yes, Gaurav Goishthe. Yes, yes, yes. He has taken his incarnation and his personality is that Shri Krishna, Shriman Mahaprabhu is Bhaktavatar. So as his potentiality and his personality is Bhaktavatar, so Shri Mahaprabhu is can be taken as a Guru, and in Guru Parampara we remember him, but in Sampradaya, but actually Shri Mahaprabhu is Upasya, he is not the instructor only. Maybe instructor, but Shri Chaitanya Mahaprabhu. So Shri Chaitanya Mahaprabhu is, so that's right, Shri Mahaprabhu is both. He is Upasya as well as he is a instructor, a great instructor, and the who has started the Adi Guru of Sampradaya. हाँ चतुर्थ नाम है मुख्य रूप से उपास्य शिवनाम, एंड गुरु पद्धति इज विद श्री रूप गोस्वामी एंड अदर्स, रूप रघुनाथ, दैट पद्धति इज we follow that paddhati. Gurudev, you touched upon Sharanagati. So I don't, why is Gopite Balanam Tatal the foundation of Sharanagati? Because other things are reactions. Ankulasya sankalpaha, pratikulasya varjanam. We will act whatever Shri Krishna wants, and it is pro to Shri Krishna, not against to Shri Krishna. So that is called ankulasya sankalpaha, pratikulasya varjanam. If it is going reverse Shri Krishna and Shri Krishna is not liking that, or Shri Gurudev is not liking that, we will not do in that way. We will not go in that track. Pratikulasya varjanam, rakshishyati te vishwasah. This is also a reaction. This is not the main sharanagati. Sharanagati. Sharanagati means I have taken your shelter and I am powerless. I have no potentiality. I have no power, no any quality. And I have fully surrendered myself into your, in your lotus feet. So that is the main sharanagati. That is the basic thing. And other things are just the reactions of that bhakti. So what is the difference between rakshishyati and gopthrigbe? So rakshishyati vikshishyas, you will always protect me. Rakshishyati, you will protect me. You will save me. And goptitrivarnam, as you are my protector, I have accepted you. So that is goptitrivarnam. So rakshishyati vikshishyas, I am helpless and I have surrendered myself. This is the main sarnagati. And other are reactions of that sharanagati. So actually, these are not six sharanagati. The sharanagati is one and five are its reactions. Yeah. Uh-huh. दास से भक्ति वहाँ पे बहुत सहजता से दिखाई पड़ती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी प्रपत्ति जो है वो दास्यता की है और हमारी जो प्रपत्ति है शरणागति है वो आगे तक चली जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है. इसको ऐसा समझना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से राग मार्ग से भले सेवा करें, परंतु श्री कृष्ण प्रेमेरे अद्भुत स्वभाव गुरु साम का सम लघु सभी कौरे दास्य भाव. एक्चुअली वी आर, हम श्री कृष्ण की सेवा ही करेंगे. तो तत्वतः सेवा करना वो हम लोगों का भी लक्ष्य है, परंतु वहाँ दास्य भाव का मतलब है तुम मेरे स्वामी हो और तुम में अनेक गुण भी हैं, तुम्हारा एक पद है, उस पद के साथ में मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ. एक डेजिग्नेशन है, एक पद है, उसके साथ में मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ. ये एक भाव अलग है. और यहाँ पर स्वरूप के साथ में सेवा, तो विधि मार्ग में और राग मार्ग में जो अंतर है वो सेवा में अंतर नहीं है. सेवा की जो थीम है उसमें अंतर है कि वहाँ सेवा इसलिए की जा रही है क्योंकि वो जो उपास्य है वह एक विशेष पद के ऊपर विराजमान है, महिमा से युक्त है. परंतु यहाँ पर हम स्वरूप से सेवा करें. स्वरूप का लक्षण ही है अनन्यापेक्षित रूपम तत्स्वरूपम, जिसमें किसी दूसरे स्वरूप की अपेक्षा, दूसरे गुणों की अपेक्षा न हो. दूसरे गुण जहाँ किसी वस्तु का निर्धारण नहीं कर रहे हैं वो है विधि मार्ग. निर्धारण कर रहे हैं तो विधि मार्ग है, और जहाँ उसके गुणों के कारण उसकी सेवा नहीं है बल्कि सेवा है स्वरूप से. तू कैसा भी है हम फिर भी मैं तेरी सेवा करूंगी. जैसे पति लंगड़ा लूला कैसे भी हो जाए, पहले तो बड़ा सुंदर था और बाद में वो लंगड़ा लूला हो गया, काना हो गया, पत्नी कानी हो गई, तो ये थोड़ी है कि वो पत्नी नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप से सेवा है, वहां उसके गुणों के कारण सेवा नहीं. तो जहां स्वरूप से सेवा की जाए वो है राग, और जहां स्वरूप के साथ में उसकी वर्चुअस और उसके गुण क्वालिटीज उनको भी ध्यान में रख करके उनके कारण सेवा की जाए तो वो हो गया विधि. यह है सेवा दोनों में. टॉपिक समझ हाँ लौकिक संबंध भाव, बहुत बढ़िया बात याद दिलाई, लौकिक संबंध भाव। हाँ वो संबंध ही है, वो संबंध ही है, परंतु संबंध में सेवा जो होगी वो दास की तरह से ही होगी। जैसे माँ पुत्र से पुत्र प्रीति करने के कारण बालक के मलमूत्र का भी अपसारण कर रही है, तो एक दास की तरह से जो इन्फेंट है उसके मलमूत्र का भी वो अपसारण कर रही है। तो वो दास में भी सबसे छोटा जो दास है उसकी उसका वो आचरण कर रही, उसकी तरह से मलमूत्र का अपसारण करते हुए बालक का गोदी में बालक ने सुसु कर दी परंतु वो उसको दूर कर रही है। तो इतनी जो सेवा है परंतु वो सेवा में संबंध उसका ये मेरा बालक का जो स्वरूप है उसके साथ में है, पुत्र के स्वरूप के साथ में है, पुत्र के गुणों के साथ में नहीं। अभी तक तो उसके गुण प्रकट हुए ही नहीं। जब वो छोटा सा बालक है तो न उसमें कोई भी सौंदर्य है, न बल है, न बुद्धि है, अभी तो कुछ भी नहीं है उसमें, पर संबंध के कारण प्रीति कर रही है। सब में सारे में श्री दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन संदन, प्रिया जी राधा रानी कह रही है कि प्यारे मैं तेरी दासी हूं, मुझे अपना दर्शन दिखा रास में, तो दासी बनना ही चाहती है, तो दास प्रेम तो सब जगह बनाई रहेगा। परंतु दास प्रेम का जो मूल आधार है वो आधार क्या है? संबंध है, संबंध में भी क्या राग संबंध है या वात्सल्य संबंध है कि सख्य संबंध है, ये संबंध अलग हो सकते हैं, उसके कलर्स अलग हो सकते हैं। हाँ अंतरंगता में आ जाइए, उसमें आ जाइए। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का अभी आज ठाकुर जी के मंदिर